السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. سورة المؤمنون کی اپنزم باب دے اخری ودی کہ اللہ دلیلون ذکر کی اخفل وحدانیت اول دری عقلی ذکر کی محض ابیار پسی دری ذکر کی اعترافی انسان تا خپل وحدانیت دلیلونه په دې خپل بدن کې خي چې په دې سره به خپل رب پیژنې. بل له نعمتونه دي د دې شکریا ده په تاسو باندې الله یو تاسو ادا نکړه. وهو الذي خاص الله غزات انشأ لكم السمع جدريك لو تاسلرا طاقت اوريدو والابصار او قوته طاقت لذو والافئده او داسي طاقت پويدو دیتا اسباب دا علم وی چا اللہ انسان لور کری چا غا قوت چا غیبان دیو اللہ پوئی گی دا اوریدو چی دیگو گنو کی دا سیو پردائی خدا اوگی کی دمرا مقناطیسی طاقت پیدا کرے چدڑی رلرینا خبر رانی سی او دوا سی استرگو کی قوت دلیدو پیدا کرے او ظلونا دا دپوئی دا پار دی دپوئی مطلب سو دا دوارا یو آسیس تی سمعا یو جاسوس دے اوسترگی بل جاسوس دے دی جاسوسی کئی او ذلتا سبلائی کئی چدی وگنو باندی سواوری دیشی نو ذلتا لارشی دسترګو باندې سهولې دی شي نزل تلار شي هغه عکس ټول حضور کې پروت دی. نا غزل په دې کې خپل تصرف کوي قسمه قسم تصرف او خپل پورا مهنت کوي په دې باندې چې دې خبرې سمات لابد نو وقت خوب دی نکوی دی جدا خبر ما واری دا دا خدا کخانه دا او قیمتی دا کبی قیمت دا دی خود دی نکوی دا خود ظلپ آگی پوی چی ما تیرا و رسوی تا استخلاصی دا غصه استرگی خلی دل کئی خنور اگی که دا قوت اللہ نده چولی باغی کی خواب بد و قیمتی و بی قیمتا و غیره دا معلوم کی دا خود جدو تلال شی نو آئی بیا معلومات کی پورا ندی تویلی شی دزر جاسوسان کاغا خبر دا اللہ دا کتابی دا اللہ دا دین خبر ای نوم زلو باغی کی خپل اجتحاد او خپل محنت کوي کاغذ دنیا خبرې هم دا ډیر قیمتي سيزونه دي چې الله انسان له ورکړي سله ورکړي چې دې زما شکریا ادا کړي. الله رب العزت وی نشتا قلیلا ما تشکرون، قلیل معنا دا نشتا پتازو کې شکر ادا کون کی دې نعمتونو شکر اچھا ادا نکن. دا نعمت دا سمع شکر ادا کول دا دی چبا دی سر دا اللہ کلام واوری، دا اللہ خبر واوری، اللہ نصیحت واوری، دا اللہ دا وحدانیت دلائل پی واوری. دا دید پارا اللہ انسان لور کرو چه زما کلام واورا، بس که زما کلام دی واوری نتا دا دی قیمت ادا کن، بس نور دا نسنو واڑا. اوسترگی دید پارا ور کری دی چو دی سرا کائناتو کی سوچو گئے او داغینا ادا اللہ عظمت معلوم کئے او دا قرآن پخپل ویلی دی مونگ نوائیو زی پزی ویلی دی سور قاف کی اولم ینظرو الی السمای اللہ وی دی چی گردی را گردی نو برا پکی نگوری دی اسمان تا کیفا بنینا چیزا ما سنگا جوڑ کرده وزینا او ما خیستا کرده او ما لها من فروج تروس پوری پکی کرک نشتا سمر زمانی اوشو نا اللہ ویدیتا سوچ نکی کلو یا پلا ینظرون الی الابل کیفا خلقت دی چی دی اخت گورنو در عبرت پا نظر سر نگوری وطا در عبرت نظر سده آداده چه در اللہ سمرل وی حیوان پیدا کرده ادی سمر باروڑی گور بار سوکلیشی او خوراکی سده ازغی او بوٹی موٹی دے خوراک نو دی که عبرت دادی چه اللہ رب العزت ہوئی تم زان کی دا اخ صفت پیدا کا بار ڈیر اوڑا برداشت ڈیر کوا او دا خوراک سر ڈیر شوق مساتا چه دا خده دا خراب دے او دا خوک دے او دا تریخ دے او دا سوڑ دے و دا توت دے و در بار بوری قانع او در خار خوری صابر پا بار اڑو کے صبرناک دے قگ نکی او پازغی خوراکنو کی گزارکی خشستان نگواری چما دے دا سر ای وصف اگر جوئی ذر اہل صفا بینی کدا صفت دنیا کے لٹے نو پنیکان خلق کوئی ہوئی نی پنیکان کم دی او ترشوی دی نلاوی دوخ ندا پیدا و اخلا محنت کوا اویل السمائی کیف رفعت اسمان تنگوری چدا سرنگی دمرا اوچت پیدا کرے شوئے دے پخل کوئی بوج نشتا توبہ توبہ کدا لکوٹی کتا ویدا سکا نا بیا ہوا دنیا کدا سے اوکار چانشو کولے نبیدا دنگستنی خاکولے شوئے نا اللہ دیر اوچت پیدا کرے جب خل کوئی بوج نہیں او چی صد نعمتون دینو ٹول دا اسمان ندی باران دا اسمان نه ده، رڼا دا اسمان نه ده، تیاره دا اسمان نه ده، رحمتونه او برکتونه دا اسمان نه دي. د الله پاک مخلوق په اسمان کې دی ملائکه او دین کتابونه او ټول دا اسمان نه دي چې څه پیدا دي نه پدې الله یې اسمان ته وګوره عبرت نواخلا شیر زمانم خلق تو سفید رسی تزن آسمان جوڑ کا جسنان خلق تو فید رسی نقصان نا ضرر نا او تکلیف نا. ویل الجبال کیف نصبت اللہ یغرون تو گورا و دینم دا عبرت و اخلا چی سمر لوی جسم دے غر سمر لوی جسم سمر وزن دے و دا آواز چاوری دلے دے تو بخو دے تو نا دے والغن تی گاڑیو چی سیٹیان شورو کی نو خلق تنگ شی ایرم یا سب موزی بتا کو گنے را لو پاڑو نو کدی غر آواز کو لے اللہ وی خاموش دے کنا نو دن دائی برت و اخلا چی خاموشی کوان بے فیدی خبری مکوان دو گناہ خبری مکوان دو ضرر خبری مکوان خاموشی کوان دیگر تنگوری او بیاو الیل ارض کے پس و تحت دیزمو کی توگورا چی بدی باندی سسن کی گی لگی آل خلق او سو کی پا کتک نی سو کی پا برا پوزی ہو بس لگیا دی پی خوا او دی غق ندے کرے نو اللہ وید دینا دائی برات و اخلا چی عجزی کوا عجزی کوا دی از مکی پشان تشا لوی مکوا توازو کوا نو پا دی برات پا نظر بہتا سو کوری ولب سوار ولب ایدہ او زرون ایدر کری دی دا خو دیر قیمتی شی دی خوا دا خو قدرتی کمپیوٹر دی خوا دا قدرتی دی دکی چه اللہ کم قوتا و طاقتا چول دی ناغا پیس شکی نشتا دی خوا نا اللہوی قلیل ما تشکرون شکر والا نشتا پا دنیا کی تا دی بطا اللہ تا پوس کی خوا. دویم دلیل عقلی هو الذی اللہ عزاد تیزر اکم فی الارض شتا سوی پیدا کرے پزمکا کی پشاند فصل پشاند بوٹو پشاند ونو زرعا ابوٹیم پاول کی ترو تازی او خوشالی او شن او دیر خیستی نچرو رو وقت تیر شی تیر شی نو بس زیر شی وچ شی ختم شی اللہ استاسم دغا مثال لے دزمکی دادی بوٹو دزمکی دادی وخو او دادی فصلونو سپرلے در ماندر آشین اور پسی خزان نا خزان سدے ویلے تحشرون او دی اللہ تباٹول را جمع کرے شاین اٹ دا دنیا اٹ دا عمر حساب کتاب بکی گی ہو اللہ رب العزت با انسان توی درین دلیل فهو الذی یحیی و یمیت اللہ غزات تے چی جوندی کولم کئی نمڑ کولم کئی داد اللہ پا قدرتن کی دیر لے قدرت تے زکا یحیی حیات تطول نعمتن بنیاد تے نعمتونه ډیری نو چې ژوند نه نو سبا کې چې کوم خلق لاړه دنیا نه کنه نړۍ دنیا د نعمتونو څخه خبر دي دا خو هغه څوک تنه خبر دي چې ژوند دي هغه په نعمت پوئیږي د نعمت نه پیدا اخلي دا وی په لذت او په خوند او په ارزو پوئیږي دا ټول نعمتونو مبدا ده و یمیت دا ټول عیوب او نقصانات او دا ټول مرضونو انتها ده بس چې سړی ډیر بیمار شي او ډیر سخت پیراشي عاقبت به موت وي بس د دینه په نور ځنیشته کنه الله زکه دا دوه صفاتونه د خپل حال بیان کړو چې زما اختیار کې دی جون ور کول، زما په اختیار کې دی موت ور کول. دا چې په اختیار کې شته موت او حیات الله په اختیار کې دی. دیت انقلاب د ذات وی ښا زوات الله باز راولی دنیا تا او باز تنبوزی پناکی ولو اختلاف اللیل والنار او دی اللہ لرا بدلول دشمیو دو رزیدی دا انقلاب هم اللہ راولی انقلاب دا زمانی شپیو شانت دا روز بل شانت دا مرتن زمانی انقلاب دی کله په دې دنیا باندې داسې وخت راشي چې تیاری رڼا پکې نه وي، د کفر او شرک او د ظلم او د او د خیر او برکت پکې څه شی نه وي، هغه تشپه وي کنه دا. او کله روز راولي رڼا راولي هغه تیاری د کفر او د شرک لري کی ابلا تعقلون الله وي تاسو دومره سوچ نه کوئ او انکار کوئے دا قیامتنا دے مطلب دے خان یا دمرا سوچ نہ کوئے چیز مونگ دا شپا اورد ہم دا اللہ پہ اختیار کی دا دمونگا کم اشپا اورد دا دمونگا شپا اورد دا چچا باندی دا مصیبتنو دا مرضنو دا دی مشکلاتو زوری زوری بس تیاری پہ ابس دے جز منڈی وی او پلا بل پلا او اکثر تغسی چه اللہ وطنی آدھی گی و مخلوق پس منڈی وی دا مخلوق نسوال کئی مخلوق تبریاد کئی چه دا تیار را نلری کا دا سخت را نلری کا نا نا ولی اختلاف اللیل دا خوالا لری کئی دغه سي چا باندې خوشحالي دنیا کې او پارس باندې پوري دنیا په لحاظ سره خو یو د الله نوم ناخلي ښه ولې الله غي نه پیژنې کلمو له نه ورځي هغې د دې برکاتو او د دې نعمتونو او د دې خوشحالو نسبت چا تکي هغه چا تکي چې هغه باندې معمولی ونتي چې د ګټه تین را پریوزي چرتا دیوالی پریوزي چرتا هی نوراشي نو سنگی مرمروی جوڑ کی عبداللہ شاہ غازی بھی روان دے پا برا باندے دا داغی خدای دے کنا خواب بولی داغی دا عقیدہ دا چی دا پا مونگ باندے کم برکات تی و مونگ تک میں عہدی حاصل لی وزارت و منبری و چرمینی و وغیرہ تا دار دی حضرات و برکات تی خواب نو ور لګیا دي کنه یې ټول مال دولت په دې لګی ښا د دې خلق زوا خدایان دي ښا من نهار مون نه پیژنې کلمه نه پیژنې قرآن نه ندي خبر بس د آخرت غم وسره نشته دی بس زور لګی زور لګی او الله وی دا د دنیا حد نشته ها د دنیا حد نشته حدیث ډیر قوی او هر کتاب کې دی چې الله رب العزت وی چې انسان چې دی د جیو کنده ډکه کی نبی از بلې په کوشش کې ګرځي چې دا بلوم ډکول واړي نبی از بلوم ډکول واړي نبی اوی چې د انسان د اخیټا په بل سنړه کیږي په دخاورینه چې قبر کې کیږي خوره کې کیږي نه بعد اله موړ بشي دې په دنیا نه مړیږي دې په مال نه مړیږي دې دنیا په خوراکونو په دې سدونو نه مړیږي دې په خوره مړیږي دې وی دا هغه خلق ده دې په خوره مړیږي نه لې اختلاف د شپې دروازې دې په جندو نظر اولم اولا تعقلون عقل کم دے خلقو کے خواب عقل خداغین دنیا غست دے او دلیل نا ذکر شو پا ترتیب سرا اللہ رب العزت تا عظمت چی دار سا اللہ کی دار سا اللہ کی او دلیل نا کہ اکثر مسئلہ و فکر دا آخرت چی خلقو دا آخرت سوچ کوئے آخرت لتیارے کوئے اللہ وی غینا کئی بولی بل قالو بلکی وائی دی مثل ما قال الاولون پشان دا اغی خبری چکڑی وا اغا لنبو کا پیرانو اغا زڑو کا پیرانو دیور دا اغی پشان خبرو کلا دا زڑو کا پیرو سا خبرو دا قالو وائی دی اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا دسی والا خوند پیدا کرے خوا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِزْوَامًا کلچ مونگا ملوشو ابیا مونگا خاورشو ابیا مونگا ڈوکیشو یعنی وقا خوب پستا دا کنا تا خو دیر زر خرابی اور کی اور دو کی بیا سوخ ہی کنا ازوامن یز کرستو کو نوئی ا انا لمبعوثون دیر ناشنے گنی کا دا وتر دیر دا عقل نبیر تخ کر دے ولی دے دا بلا تعقلون ابنا تعقلون مقابلہ کی ہوئی کا چلاوی دا عقل نا کارو اخلے او دیوی نا زمان عقل کی دا نرازی چو شیخ آوری شی اردو کی شی اغازی بیاجون دی کی گی زمان عقل کی دا نرازی کل چشو منگا خاوری او ملشو او خاوری شو اردو کی شو نا آیا منگا بیاجون دی کلی شو زد بخانو کافر و خبر او خا نا خبر او وسوی چستا عقل کی سنگ دا ناراضی لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل یقینا وعدك لشویدا مونگ سرم ازم مشران سرم هذا ددی جوندن چ قیامت پئی باس بعد الموت پئی حساب کتاب پئی جنت او جهنم بئی میزان او پلی سرات بئی حازا داوی مونگا دا پخوانا مونگ سراؤن و آباؤنا حازا من قبلو ازم مشران سراؤن دا دیو آزا شویدہ دا پخوانا او ایس نشتا دے ایس نشتا دا سے خلق کوئی لگیا دے خواہ دنیا کسی تی نجوڑ اکڑا خواہ دنیا کسی تی نجوڑ اکڑا چا خلق ہوئی چا کیا مانے بروانی ناغنور ہوئی وی سلی دا دیر دا پکوان ہوئی دا مو شران ہم دا سویلو ناسی خبر دا ہوئی خواہ نو دی اقسی دا قیامت خبر ہم اگل دا رنگ ورکو چا دا دیر دا پکوان کی گی خوششتے نا ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا خبره د دې پیغمبرانو مرګ خلصي د پخوانو خلقو ان هذا قران ته اشاره کوي که خلا کوئی چې قران کې چراغلي راغلي قران خو کسی دي دې ته ګوره کسی وي اساطير الاولين تعديانو سموديانو د فرعونيانو دا اوسو کسی را جمع کردی دی کتابی تا جوڑ کردی ہوئی دا دی پتن لگی دا درې دلیل په یو ترتیب ذکر شو دي ته محض وی محض درې وروسته راځي نو هغه کې هغه په خپل اقرار کوي چې آو بالکل دا رښتیا دي آو بالکل دا رښتیا دي وهو الذي الله ذات انشا لكم السماء چې په دې کلو درې کلو تاسو لره وګونه او سترگی او ذلونا قلیل ما تشکرون نشتے پتازو کے شکر ادا کون کی وہو اللذی اللہ غزات تیزراکم فی الارضی چتا سوے پیدا کرے پدیز مکبان دی لکد بوٹو لکد وخود ونو ویلے تحشرون او دی اللہ تو بیارا جمع کلے شئن وهو الذي الله ذات يحيي ويميت چې ژوند کولم کوي پیدا کولم کوي ګور نه خبر روان ها څومره پیدا کیږي دروازه دروازه ښا او دا خلق په خوشاله کوي ښا د پلان زیه او شو د پلان لورو شو پلان زاسه شو يحيي او څوک مړ کوي اوازونه کیږي دا طریقه جاری ده کنخا ولو اختلاب اللیل و النهار او خاص دی اللہ لرا بدل والدش پیو دور دیدی او فلا تاقلون اللہ وی تاسو دا عرص گو رہے ہو دا اقل نکار ناخ لے چی دا طریقه روان دا کم دیتا روان دا دا دی ساخری استیشن شتا او کنا قیامت دے کنا او اخری سٹیشن دے کنا بل قالو اغی نمانی اغی وائی مثل ما قال الاولون پشان دا اغی خبری چکلی وان دا دی اغمشرانو رنبنو قالو وائی دی ایزا متنا و کننا ترابا و عظاما ای چکل منگلشو او خاوري شو او اډو کې شو وړي تاسو خبره کوي خا تاسو نوې چې کله الله مونږه مړ کی کله مونږه خاوري کی کله مونږه اډو کې کی نه خدای خو هغه مانی نه کنه بدلوي مونږ په خپل داسې کیږو وړه مونږ سره د چا کار نشته ده په خپل مړ کیږو خاوري کیږو اډو کې کیږو ان لم ابعثون ایم بیا جون ذکر شو پرچ دا زمره واقعیت تر باندې را لنو دغه در باندې نشی راتله چې بیا جون دې شي دغه کیسه چلله تا موت او خور کې ذل اعظم تا خوستا په اختیار کې نه دی کنه ها نو دغه بیا جون دې مستا په اختیار کې نه دی کته ډیر چې غوی لته ټاګه الله و دې ژوند دې کوي خلاصې دې نشته دې ان علم ابوس لقد وعدنا نحن وابانا يقينا وذكر شوي دا موږ سره هم زم مشران سره هاذا دې قیامت هاذا دې ژوندون او دې بحث من قبل ډیر د پخوانوي چې دنیا آباد شوي دا دا خبره کی خود دې صح حقیقت نشته ولې ان هذا الا ساتير الاولين ندي دا خبره ده قران مگر کسی ده پخانو خلقو دا غیبه دا سیوی او سو نشو نبس پتلو دگی ده چې دا اصل خبره ده دې صحیحت نشته ده